Bogu nie będą dzięki. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata Królowo, Tyś gwiazdo na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczne tron. Dzieci swe.